یک شاخه گل، برنامه شماره 48. این بار صحبت ما از خاقانی شروانی است. نامش افضل‌الدین بود و در بدو شاعری حقایقی تخلص میکرد، ولی چون به معرفی استادش به دربار خاقان شروان شاه راه یافت و مورد توجه واقع شد، به خاقانی متخلص گردید. خاقانی از شعرهای بزرگ قرن ششم و دارای قصائد عالی و غزلهای دلنشین است. قصیده مشهور ایوان مدائن از اوست. هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هان، ایوان مدائن را آیینه عبرت دان. و این هم بیتی چند از یکی از غزلهای شیوای او. آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو نیاورد و پیامت نرسانید. یا تو به دم صبح سلامی نسپردی، یا تو به دم صبح سلامی نسپردی، یا صبح دم از رشک پیامت نرسانید. Thank you. پس صبح و سلامت نرسانی، بوی پوی تو نیاورد و پیامت نرسانی، یا عزیز من جانم، یا را یا من نامه نوشتم به کبوتر، من نامه نوشتم به کبوتر، به سپردر افسوس که بختم سوی بامت نرسانی، عزیز من اما در باد سپردم، بر باد سپردم دل و جان تا به تاره جانای داد. زین هر دو ندانم، زین هر دو ندانم که کدام نرسانی یا پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود.